कौन से चले हैं? कार्य कारण अन्यतर कोटि व्यतिरेकेण संबित सत्व मानाभावात्। संबित से भिन्न सब कार्यकारण, कार्यकारण अन्यतर कोटि से भिन्न संबित है, प्रमाण नहीं होने से कथम अजड़ उभय विलक्षणा सा। अजड़ उभय विलक्षणा, अजड़ है उभय कार्यकारण, उसे विलक्षण संबित कथम विलक्षण कैसे पदार्थ सिद्ध हो। तत्राह हेतु, हेतु कार्य समुत्पत्ते सिद्धे प्रागपि संविदः। कार्यकारणता हीना तस्मा संवित प्रतीयता। हेतु कार्य संपत्ते सिद्धे प्रागपि, कार्य समुत्पत्ते प्रागपि संविदः सिद्धे, पहले भी कार्य उत्पत्ति के पहले कारण से, कारण से कार्य उत्पत्ति के पहले भी संविद सिद्ध है। सुश्रुति अवस्था में कार्य कारणता ही ना संविद, तस्मात तस्मात हेतु के संविद कार्य कारणता ही ना प्रतीयता। हेतु से कार्य उत्पत्ति के पहले संविद सिद्ध, संविद सिद्ध है, जिस समय कार्य कारण नहीं था सुश्रुति अवस्था में, सुश्रुति का परामर्श होता था संबित था संबित, किंतु कार्यकार नहीं था, वो सिद्धांत से कार्यकार नहीं तो संबित मानना पड़ेगा। टीका में हेतु हेतुमत विभागात पुरापि, कार्यकार विभाग के पहले सापादु संबित सिद्धे। सुश्रुति समाधि में प्रलय में वो कार्यकार विभाग के पहले वो संबित था, तो साधिका दो कार्यकारण की साधिका या द्वय बहिर्भाव अजड़ा, कार्यकारण दोनों से भिन्न है, अलग है, तो साधिका या द्वय बहिर्भाव अजड़ा सा संबित निश्चित आई थे, समय निश्चित है। शून्यवादिनस्तु तामेव न सहन्ते, संविद अलग कोई पदार्थ कार्यकारण से भिन्न नहीं मानते। तत्कथन तस्या हेतुआदिराहित्यम, ऐसे संविद हेतुआदि कारणादि से भिन्न कैसे होगा? अतः शून्यस्य शून्यस्यापि शून्यत्वं तत्साक्षिणि सति क्षते, असाक्षिकं च शून्यत्वं साक्षिवत् स्यात् असाक्षिकम्। शून्यस्यापि शून्यत्वं सति तत्साक्षिणि इच्छते, कोई साक्षी हो तो शून्यत्व सिद्ध होगा, शून्यत्वं असाक्षिकं चेत् कोई साक्षी के बिना शून्यत्व सिद्ध होता है? साक्षिवत् असाक्षिकम् स्यात्, असाक्षी को हो जाएगा स्वयं, जैसे हम साक्षी मानते हैं, तो जो शून्य शब्द से आप कहते हो वो साक्षी हो गया, कोई मतभेद नहीं रहा। आप शून्य शब्द से कहो, हम कहते असाक्षी का कोई पदार्थ साक्षी है, साक्षी है असाक्षी का, आप शून्य तो कहता साक्षी का, तो वही शून्य तो वही साक्षी के बराबर हुआ। यद्यपि सर्व प्रमाण प्रकोप प्रसंगात न शून्य नाम संभवति, शून्य होगा तो फिर कोई प्रमाण प्रमेय कुछ नहीं, तथापि तस्य अभ्युपगमे शून्य मानने तत्त्वं साक्षी सापेक्षम, शून्य तत्व साक्षी के सापेक्ष, साक्षी के बिना सिद्ध कैसे होगा? साधक अंतरण तदस्थिति, साधक बिना शून्य तो भी सिद्ध नहीं होगा। ननु तत्साधकत्वेन साक्षी ने क्षते, उसका साधक के लिए कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं, तम बिना भी तत्प्रथा संभवात, साक्षी के बिना वो उसका स्पूर्ण हो जाए, बान हो जाए, तो अभी स्वप्रकाश मानना पड़ेगा, तभी स्वप्रकाश न वायते विकल्प जो शून्य कहो तो अपना भान होगा स्वप्रकाश या नहीं। यदि स्वप्रकाश मानेंगे और साक्षिकम चे शून्यत्म साक्षी का हो गया, वही साक्षी हो सिद्ध हो गया स्वयं प्रकाश हो। साक्षिण बिना शून्य प्रकाश होते चेत तदा असाक्षिकत्व निष्ठम, जो हम असाक्षी कहते हैं असाक्षी का उसी रूप तुमने मान लिया परस्य साक्षीवत, साक्षीवत कहा तो हमारे साक्षी के समान स्वप्रकाश मान लो असाक्षी का, तो नास्ति विप्रतिपत्ति। असाक्षी का पदार्थ मान लिया हमारे जो साक्षी मानते हैं, तो मिश्र स्वयं प्रकाश शून्य को मान लिया तो एक शून्य स्वयं प्रकाश सिद्ध हो गया। कल्पांतर निरसित, दूसरा कल्प में कहीं स्वयं प्रकाश नहीं मानेंगे, और स्वयं प्रकाश नहीं मानेंगे तो सिद्ध कैसे होगा। साक्ष्य साक्ष्य भी संसिद्धेत सार्थत्वान तो शून्यता पारार्थ्यात् सार्थ विरहे षष्ठ गोचर वद भवेत। साक्ष्य कह रहे हाँ साक्ष्य साक्ष्य भी संसिद्ध, साक्ष्य साक्ष्य भी संसिद्धेत स्वार्थत्वात् न तो शून्यता। सुदीर्घ है ना ये, कैसे हर्ष हो गए साक्ष्य साक्ष्य भी संसिद्धेत, साक्ष्य से साक्ष्य भी संसिद्धेत स्वार्थत्वात्। साक्ष्य वस्तु का साक्षी भी कोई सिद्ध होगा स्वार्थत्वात्, शून्य नहीं होगा। साक्ष्य जितने दृश्य है उसके साक्ष्य भी कोई सिद्ध होगा स्वयं स्वयं प्रकाश, वो उसके बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। पारार्थ्यात् सार्थ भी रहे, यदि अन्यत जितने शून्य से पारार्थी है जड़, स्वार्थ भी रहे षष्ठ गोचर अवध, स्वार्थ कोई साक्षी नहीं होगा तो षष्ठ प्रमाण गोचर से सिद्ध सिद्ध नहीं होगा, असत तुच्छ हो जाएगा। अस्मदिष्ट साक्ष्य साक्षी, साक्ष्य के जो साक्षी है निरपेक्ष भी सिद्ध्यति, साक्षी तो निरपेक्ष सिद्ध होगा स्वप्रकाशत्व है ना स्वतंत्रत्वात्। और स्वप्रकाश नहीं मानेंगे तो न तदिष्टा शून्यता, जो शून्य है स्वप्रकाश नहीं अपने आप सिद्ध कैसे होगा। तथा तस्य जाड्य न अजड़ साधक अपेक्षत्वात्, तस्य जाड्य न वो जाड्यत्वात है तो ना, शून्य जड़ होने से अजड़ साधक सापेक्ष होगा, अजड़ साधक सापेक्ष है, अजड़ कोई साधक के अपेक्षा सिद्ध होगा तो अलग साक्षी मानना पड़ेगा, यदि शून्य को स्वप्रकाश नहीं माने तो। अतः स्वतंत्र साधक अभावी, स्वतंत्र साधक कोई नहीं होगा, शून्य है करके ऐसे सिद्ध होगा, शून्य में शून्य से आते शून्य भी सिद्ध नहीं होगा, शून्य की सिद्धि के लिए कोई स्वतंत्र साधक नहीं होगा तो शून्य सिद्ध नहीं होगा, शून्य शून्य का भी अभाव हो जाएगा। सदैकरता कुटरता संविदास्ता ये आते गया तो शून्य का भी अभाव हो गया, एक रूप सदरूप संविधि माननी पड़ेगी। यथोत संविद सत्वे भी कथन तदैकरस्यम इति आशंका, संविद होने पर भी संविद एक रस क्यों, तद्गत भेदापवादार्थम पंचधा तदवस्थान महा, भेद निषेध करने के लिए पंचधा अवस्थान कर दे देह। देहांत प्रत्यगात्मा पंचधा गम्यते मिते एक कारण साक्षित्व कर्तृदुखित्व रूपतः। देहांत अयम प्रत्यय आत्मा पंचधा गम्यते मिते प्रमिति से पांच प्रकार, एक कारण साक्षित्व, एक कारण साक्षित्व कर्तृ दुखित्व रूपत, पांच रूप है टीका में दिया। देहांत आत्मानम आरभ्य, आत्मा से लेकर के पंचद एक कारण साक्षी एकत्व कारणत्व साक्षित्व कर्तृत्व दुखित्व, इसमें एक कारण साक्षित्व कर्तृत्व दुखित्व, इसमें जो दिया ना एक कारण साक्षित्व एकत्व कारणत्व साक्षित्व तीन हो गया, और कर्तृत्व दुखित्व ये तो कर्तृत्व दुखित्व मिला कर ये पाँच है, एक ही आत्मा है इसमें पंचदा अन्य प्रकार पंचदा गम्य तो एकत्व न कारणत्व न साक्षित्व न कर्तृत्व न दुखित्व न। ठीक है, हमें 21 स्थूल देहम आरभ्य अव्याकृत पर्यंतम जगन मध्ये अस्ति प्रत्येक धातु स्वयं पंचदा अनुभूयते मितिर अनुभव मिते अनुभवात् तदेव पंचधातुं प्रकटयति एक कारण साक्षित कर्तृ दुखित्व तत्र एकं वास्तवम् इतद अविद्यमिति एकत अथवा और अन्य सब एक के बाद श्लोक कहाँ है एक कारणत्व साक्षित्व कर्तृत्व दुखित्व आदि अभी देखो साक्षित्व भी अभी देखे कारणत्व साक्षित्व कर्तृत्व दुखित्व ये सब तो एक एकत्व वास्तव है न कारणत्वं प्रत्यभूतस्य परस्ययुतं परमात्मा प्रत्यभूत परस्य कारणत्व नयुतं वादि विप्रतिपत्ति इति चेत् नेत्या श्रुतितः श्रुतितो लिंगत साक्षात् कार्य कारण संगतिः यतोनुभूयते तस्मात् कारणत्वं परात्मनः श्रुतित लिंगत साक्षात कारण कारण संगति या तो अनुभूयते कार्य कारण संबंध तस्मात कारणत्व परात्मन कारणत्व मानना पड़ेगा कार्य कारण अनुमान से सिद्ध होता है कार्य कारण। 22 पंचमेव समानाधिकरणी श्रुतित लिंगत चार नंबर में श्रुति अभिन्न लिंग दे दिया टिप्पणी में श्रुति अभिन्न लिंग दिया श्रुति तो लिंगत साक्षात कार्य आकाशादि उत्पत्ति। ठीक है, हमें पंचम लिंगम ज्ञापकम कार्यम आकाशादि जगत कारणभूतम ब्रह्म इति ब्रह्म जगत हो संबंध श्रुते रे ब्रह्मेव कारण लिंग हो गया ज्ञापकम कार्यम आकाशादि है जगत कारणभूत ब्रह्म इति आकाशादि जगत एक पद नहीं ना अलग अलग तो हो गया ये हो गया कार्यम आकाशादि हो गया आगे जगत कारणभूत ब्रह्म इति जगत का कारण ब्रह्म इति ब्रह्म जगत संबंध श्रुते ब्रह्म आकाश जायत इत्यादि तस्मात् ब्रह्मण आत्मन ब्रह्म एव कारणम ब्रह्म ही कारण तथापि कथम साक्षित्वम मातारम बिना तदप्रतीति साक्षित्व कैसे होगा आत्मा में परमाता के बिना उसकी प्रतीति नहीं होगी तथा प्रत्यय इति प्रत्येक साक्षातिरेकेन नाभावोपि प्रसिद्ध्यति किमु भावो जगत्यस्मिन् साक्षी चानन्य सिद्धिक प्रत्येक साक्षी अतिरिक्त न अभाव भी न प्रसिद्ध साक्षी के बिना कोई पदार्थ तो अभाव ही सिद्ध नहीं होगा किम भाव अस्मिन् जगति अनन्य सिद्धिक जगत में साक्षी एक मानना पड़ेगा अनन्य सिद्धिक जिससे सारे जगत सिद्ध होता है वो साक्षी मानना पड़ेगा जो स्वयं अनन्य सिद्धिक वो अन्य सिद्धि होते अनुभवता दूसरे मातृभावा भावा साधक साखी मातृव्यतीत सिद्ध्यति परमात्मा के भावा भाव का साधक साखी है इसलिए माता प्रमाता के बिना साकी क्यों मानेंगे? प्रमाता के माता के भाव अभाव का साधक है, अभाव सिद्ध नहीं हुआ तो भाव सिद्ध नहीं हुआ। मातृवत साक्षी नी साधकांतर अपेक्षा या माने तो अनवस्था इतिहास के साक्षी अनन्य सिद्धि कहे अनवस्था दोष नहीं। जगत अश्विन को भी भाव पदार्थ अश्विन जगत को भी भाव पदार्थ क्यों क्यों सिद्ध कैसे होगा साक्षी के बिना? तरी साक्षी माता च इति द्वैत प्रसक्ति प्रमाता अलग साक्षी अलग इति आशंक्य प्रतीच स्वाविद्याकृतम ज्ञानकर्तृतम आ स्वविद्याकृत ज्ञानकर्तृतम यथोक्त यथोक्तानुभवारूढो बुध्यन्तोऽपि प्रसिद्ध्यति माता मातरिमानञ्च मानान्मेयं प्रसिद्ध्यति। यथोत अनुभव बुध्यन्तोऽपि यथोत अनुभवारूढो प्रसिद्ध्यति माता मातरिमानञ्च मानात मेयं प्रसिद्ध्यति। माता मातरी मान ये सब अनुभवारूढ़ साक्षी से सिद्ध है और मेयम मानात प्रसिद्ध्यति। सब इसमें कारणत्वादि दृष्टान्तो अपि सद बुद्ध्यांतो अपि बुद्धि उपाधि का प्रमाता अनन मातरी मानंच बुद्ध्यंत कहते बुद्धि उपाधि का प्रमाता अनेन अन्वय बुद्ध्यंत भी प्रसिद्ध्यति। अपि शब्द से कारणत्वादि कारणत्वादि कारणत्व संसारित्वादि तस्य अविद्या दुखित्वं वक्तुं पातनिके महा श्लोक क्या होंगे कहा बुद्ध्यंतो भी प्रसिद्ध्यति माता मातरी मानंच माता मातरी मातरी मानंच ये सब बुद्ध्यंत अनुभवारूढ़ प्रसिद्ध्यति। अनुबुद्ध्यंत बुद्धि उपाधि के प्रमाता इत्यादि मातरी मानंच मातरी मानंच साक्षी मातरी मानंच कारणत्वादि दृष्टान्तार्थ अपिषद तस्य अविद्या दुखित मतमत मातरी मान दूसरे मातरी अनुभवारूढ़त्वम आकृष्टं च सद मातरी मानंच अनुभवारूढ़ मातरी मानंच अनुभवारूढ़ मानान्मय प्रसिद्धति प्रमाण से प्रमाण प्रसिद्ध मातरी मानंच अनुभवारूढ़ अनुवारूढ़त्वम आकर्षण च सद मातरी मानंच मानंच अनुवारूढ़ अन्वय नहीं होता है ना। हाँ अनुवारूढ़त्व लेने के च शब्द दिया बताया किंतु अनुवारूढ़ अनुवारूढ़ है ना रूढ़त्व दिया अनुवारूढ़त्वम आकर्षण च सद ऐसा अनुवारूढ़त्वम हाँ मानव के साथ अनुवारूढ़त्वम तो हो जाएगा श्लोक में अनुवारूढ़ है बुद्ध्यंतो सब अनुवारूढ़ प्रसिद्ध थी माता मातरी मानंच अनुवारूढ़त्वम हाँ अनुवारूढ़त्व करना पड़ेगा उसको जो अनुवारूढ़ है मातरी मानंच अनुवारूढ़त्वम अनुवारूढ़त्वम भी अन्य अनुवारूढ़त्वम आकर्षुम च सद मातरी मानंच हो मातरी मानंच अनुवारूढ़ अनुहारूढ़ का अनुहारूढ़ हम करेंगे, अनुहारूढ़त्व जो दिया है उसका धारा अनुहारूढ़त्व को आकर्षण करने के लिए। मातरी मानम च अनुहारूढ़ अनुहारूढ़त्व अन्य नहीं होता है, मातरी मानम च अनुहारूढ़ अनुहारूढ़ होगा तो भाव जो तो दिया है भावार्थ विवक्षा नहीं करके अनुहारूढ़त्व तो अनुहारूढ़ ऐसे तो करना पड़ेगा। मातरी मानं च अनुहारूढ़ प्रमात प्रमाण अनुहारूढ़ मान प्रमाण भी अनुहारूढ़ है। ठीक है, मैं अनुहारूढ़ आकर्षण तो अनुहारूढ़त्व में जो तो प्रत्यय है उसे भावार्थ विवक्षा नहीं करेंगे तो अन्य होगा, क्योंकि अनुहारूढ़ है मान मान नपुंसकोण से अनुहारूढ़त्व ऐसे। तस्य अनुहारूढ़त्व ऐसे अन्य कर सकते हैं। दुखित्वस्य उपलक्षणत्व उपेत्य मे अपेक्षा स्वरूप महा दुखित्व सुखित्व आदि सब कुछ है तो मे सापेक्षा स्वरूप सुखी थी। सुखी गौरव धनी गोमान बाह्य मेय समाश्रयात प्रमाण भूमौ स्थित्वेत दुक्तं सर्वं प्रसिद्ध्यति। सुखी गौरव धनी गोमान बाह्यम बाह्यमेव समाश्रयात् प्रमाण भूमौ स्थित्वा सर्वमेतद् उक्तं प्रसिद्ध्यति। तो ये बाह्यमेव का आश्रय कर सीधा और सुखी के लिए तो साकी 25 में तो यहाँ दुखी जो दिया है दुखी तो उपलक्षण से दुखी सुखी तो नहीं पंचदा तीतम ऊपर से प्रमाण प्रमाण भूमो स्थित्व आए थे पंचदा स्थिति में उपसारती पंचदा स्थिति हाँ दुखित्व को हो गया उपलक्षण दिया। इसमें एक कारण तो साक्षित्व कर्तव तो दुखित ये पांच ठीक है वो दुखित सुखित एक हुआ। यस अस्तु कारणत्वादि आविद्यम वस्तु च अद्वयम् तथापि व्यवहार काले मात्रादि रूपेण तत्सिद्धावपि शापादो न तस्मिन् तत्सिद्धि मानाभाद आविद्य कारणत्वादि अद्वय वस्तु व्यवहार काले मात्रादि रूप से सिद्ध हुआ वस्तु किंतु शापादो न तत्सिद्धि मानाभाद इति प्राग प्राग प्रमात्रादि संभूतेर यत् प्रमात्रादि कारणम् अनन्यानुभवात्माभम् तत् प्रमाणम् सदादृशे। प्रमात्रादि संभूते प्राग यत् प्रमात्रादि कारणम् अनन्य अनुभवात्माभम् तत् सदा दृशे प्रमाणम् दृग्रूप होने में प्रमाण है नित्य दृष्टि के प्रमाण हुई अनन्य अनुभवात्मा प्रमात्रादि होने के पहले रहता है तभी सुश्रुति का परामर्श स्वापादि अवस्था स्वपि अज्ञान स्फुरति अन्यथा उत्तित नाभिधि समिति परामर्श अयुगात तस्मात अज्ञान सिद्धि अनुपपत्ति अज्ञान सिद्धि अनुपपत्ति हे पाठ अज्ञान सिद्धि अनुपपत्ति तस्माद अज्ञान अज्ञान सिद्ध अनुपत्ति हाँ सिद्ध बनाना इसमें कुछ था क्या था इसमें विसर्ग था हाँ सिद्ध द ध के लिए ऑल कर देने से और विसर्ग काट देने से अज्ञान सिद्ध अनुपत्ति अज्ञान सिद्ध अवग्रणी सिद्ध अनुपति सिद्ध द ध के नीचे हल करो और य के आगे विसर्ग काट दो अज्ञान सिद्ध अनुपति अज्ञान सिद्धेर अनुपति अज्ञान सिद्ध अनुपति त साधकम साधक आत्मा का साधक आत्मान तासु साधयति तासु सुश्रुत्यादिषु आत्मान साधयति अनुपत्ति प्रमाण अज्ञान सिद्धि अर्थापत्तिर आत्मने मानम चेत तत्र मात्रादिना भाव्यम अर्थापत्ति प्रमाणित तो प्रमातादि होना चाहिए प्रमाण सिद्ध ज्ञान होगा नेत्या मेय मेय मान प्रमात्रादि विभागस्तत्र नेक्षते प्रत्येक बोधैकयाथात्म्य वस्तु मात्रोपरोधतः मेयमान प्रमात्रादि विभाग तत्र न इच्छति सुश्रुतौ प्रत्येक बोधे अथात्म्य वस्तु मात्रेण उपरोध वस्तु मात्रेण समाप्ति उपरोधत तन्मात्र विषयत्वात् प्रत्येक बोध यथात्म वस्तु मात्र ही विषय कह गया और कुछ नहीं विभाग नहीं सत्ताईस तत्र हेतु प्रत्येक मेय मेय मान नहीं कौन सा भावी छब्बीस मेय तत्र हेतु प्रत्येक हाँ हेतु दिया प्रत्येक बोधे के आधात्म वस्तु मात्र पर रहता था सौ तो ज्ञानाद आत्मनि फलम इष्ट न वा श्रुति प्रमाण जन्य ज्ञान से फल है या नहीं आदि मानादि विभाग उपगम फल मानेंगे तो मान प्रमाता प्रमाण आदि द्वितीय मुक्ति से भी कोई फल नहीं तो ज्ञान से ईदृक ईदृक एवं फलम चात्र मानमेयादिकं तथा कुतो भेदावकाशः स्यात् तद्वैक परमात्मनि ईदृगेव तत्र अत्र फलम् तथा मानमयादिगम अद्वैका परमात्मनि कुतो भेदावकाश ईदृकं से अद्वितीय तत्व सौकल्पित है रज्जु सर्पादि सदृशम काल्पनिक ईदृकं से फलम चात्र मानमयादिकम सब कुछ है कल्पित है तथा कल्पित तो होती मानमयादिकम तथा यही फल मानव्यादि को सकल्पित वास्तुतः विभाग भावे तो कुत भेदावकाश से अद्वैक आत्मा में आत्मा प्रमा स्वभाव चेत स्वयं स्वाज्ञान नुदेत किं काल्पनिक माने न प्रमा स्वभाव आत्मा तो अपने अज्ञान निवृत्त कर देगा और काल्पनिक मान प्रमाणिक आवश्यकता है प्रमाणित प्रमाण वर्तमानायात मिदं मोहापनुत्तये वस्तुवृत्तेन नैवालं शास्त्रानारम्भशक्तितः प्रमाण इदम प्रमाण वर्तमान आयतम मोहापनुत्त अलम वस्तुवतेन अलम न सातानरम सहित इदम जो तत्व प्रमाण वर्तमान आयातम महापनुत समर्थम न वस्तुवृत्ते न अलम स्वभावत सम नहीं निवृत्ति के लिए अपनुते अलम न स्वभाव तो हो जाएगा तो सात अनारंभ की प्रसति अद्वैत चैतन्य विदम आपरा आपरामृष्टम इदम चैतन्य चैतन्य इदम अपरा वस्तु इदम प्रमाण वर्तमान आयतम इदम अद्वैत चैतन्य यदि इदम सर्वतमोह नुदेत न तदा उपनिषदारंभ तदुत्थ धियो निवर्त्य भावे वैफल्या तो शास्त्रानुभ व्यर्थ हो जाए। किंच सर्वव्यवहार से अनुभवादीनवाद तस्य स्वरूपेण अज्ञानादि साधकत्वात् मानम विना न तद्धंसिता इति सर्वव्यवहार से अनुभवादीनवाद व्यवहार तो अनुभवादीन सिद्ध हो तस्य स्वरूपेण अज्ञानादि साधकत्वात् अनुभव स्वरूपतः अज्ञानादि का साधक है अज्ञानादि का निवर्तक नहीं स्वरूपतः मानम बिना न तद्वंसिता अज्ञानादि ध्वंसिता प्रमाणम बिना न अनुभवात्मा के सारे व्यवहार अनुभव से सिद्ध है अनुभव ही साधक है तो अनुभव उसका निवर्तक नहीं उक्तार्थ परिहारेण तद ज्ञानज भूमिषु व्यवहार प्रमात्रा देहे स्वप्नमायेन्द्र जालवत जालवते है ना उक्तार्थ अपरिहारेण तद अज्ञान च भूमिषु प्रमाता आदे व्यवहार होता है सप्रमा इंद्र जालवत अज्ञान अवस्था में व्यवहार से होता है। तीस संविदात्मा प्रत्येगात्मा उक्तार्थ उक्तार्थ अपरिहारण जो संविदात्मा है तन्मात्र न स्वाज्ञान अनिराशी नहीं ज्ञान अज्ञान निराशक नहीं केवल तन्मात्र से व्यवहार होता है यथा स्वप्नादिश मात्रादिकृत व्यवहार तद्रष्टु निमित्त दृष्ट स्वप्न देखने वाले दृष्टु निमित्त मात्रादि व्यवहार होता है तथा यह भी स्वाभिदेवत मात्रादि व्यवहार तदधीन अभिदेवत मात्रादि व्यवहार व्यवहार तदधीन युक्त तथा च प्रतीच स्वाज्ञानादि साधक से प्रत्याज्ञानादि के साधक न स्वरूपेण तद्वंसिता निवर्तक नहीं दृष्टान्त वैषम्य में दृष्टान्त देते स्वप्न दृष्टान्त में दिया प्रत्यात्मा अज्ञान स्वप्नादिशु मात्रादिकृत व्यवहार जो होता है तद्द्रष्टु निमित्तक स्वप्न द्रष्टु निमित्तक यहाँ भी अविद्योत्थ मात्रादि व्यवहार तदधीन अविद्यादि के दृष्टा साक्षी के अधीन होगा तो दृष्टान्त वैषम्य संख्या अविद्यारित हाँ साक्षी क्योंकि अविद्योत्थ मात्रादि मात्रादि का ही साक्षी अविचारित अविचारित संसिद्धि तमो वत्स्यातदुद्भवम् कृष्णं जगदतो मोह ध्वस्तो ध्वस्तं भवेत् चितिः कृष्णं जगत अविचारित संसिद्धि तमोवत तदुद्भवम् मोहध्वस्तम ध्वस्तम भवेत् मोहध्वस्तम ध्वस्तम चिति भवेत् जगत मोहध्वस्त ध्वस्त मोहध्वस्त से कार्य ध्वस्त होने पर चित्त रूप भवे चैतन्य अधिष्ठान रूप ही हो जाएगा। अविचारित संसिद्ध तमोवत, जैसे अज्ञान नष्ट होने पर अधिष्ठान स्वरूप हो गया, तद उद्भवम कृष्णम जगत मोहध्वस्तु अतो ध्वस्तम भवेत, ध्वस्तम चिति भवेत, ध्वस्त होकर के अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप हो जाएगा। जैसे मोह अज्ञान, अज्ञान ध्वस्त होकर के अधिष्ठान स्वरूप, तो अज्ञान के कार्य संपूर्ण जगत भी मोह ध्वस्तो ध्वस्तम सत चिति भवेत चैतन्य रूप। 31 कार्यकारणात्मक द्वैतस्य कल्पितत्व परिणतवा अतः ध्वस्तो ध्वस्तम। वाक्योत अद्वयाकार द्विवृत्ते सहित बंध ध्वस्तु चिन्मात्रम अवत सिस्टम चिन्मात्र रह गया। अज्ञान ध्वस्तेरूर्धम तद अवशेषश्चेत, अज्ञान ध्वस्त के बाद यदि पूर्वम अर्थांतर से भी सत्वात् चिद अद्वैता सिद्धि, अज्ञान ध्वस्तेरूर्धम तद अवशेषश्चेत, अज्ञान ध्वंस के बाद भी तद अवशेषश्चेत, अज्ञान ध्वस्तेरूर्धम तद अवशेषश्चेत पूर्वम अर्थांतर से भी सत्वात् जगत अज्ञान ध्वस्ते उदम रहेगा तो जगत तो नहीं रहे, पूर्वम अब अर्थांतर से भी सत्वात् सिद्धता सिद्ध्यासंग भिन्न ज्ञान वचन अभिन्न अज्ञान ध्वस्ते उदम तद अवशेषश्चेत ध्वस्तिरुद्धम तद ध्वस्तिरुद्धम जगत अवशेषश्चेत पूर्वम अर्थांतरस्यापि कोई द्वैत प्रपंच रहेगा तो पहले भी था तो अद्वैत असिद्धितः भिन्न भिन्न मान प्रमात्र कार्य कारण वस्तु नहीं अभिन्न मात्रिमान आदि आत्मिक पहले मात्र आदि के लिए दृष्टांत कार्य कारण आत्मक द्वैत से कल्पित थे वाक्य तो अद्वैत द्वारक धिवृत्ते है सहेतु का बंध दस्तु चिन्मात्रम अवशिष्टम। तो चिन्मात्र अच्छा ठीक है, अज्ञान ध्वस्तेरूर्धम तद अवशेष चेत तस्य चिन्मात्र से अवशेष अभी अभी आए ना सब चिन्मात्र होता है भविष्यति, तो अज्ञान ध्वस्त के बाद सब कुछ चैतन्य हो जाएगा, ध्वस्त के पहले अलता ये शंका सामान्य है। अज्ञान ध्वस्तेरूर्धम तद अवशेष चेत अज्ञान निवृत्त होने के बाद चैतन्य रहा, तो ध्वस्त के पहले जगत था, अज्ञान ध्वस्त होने पर जगत ध्वस्त होकर चैत्य हो गया, अज्ञान ध्वस्त के बाद यदि अब ध्वस्त उद्यम चैतन्य रहा तो पूर्वम अर्थांतर से भी सत्व अज्ञान निवृत्ति के बाद चैतन्य रहा, पहले चैतन्य से भिन्न था अर्थांतर से भी सत्व चित अद्वैत अति चैतन्य अद्वैत कैसे होगा भिन्न भिन्नमान प्रमात्रादो कार्य कारण वस्तुनि अभिन्नमात्रिमानादि रात्मैवेको द्वयस्ततः भिन्न मान मात्र आदो कार्यकारण वस्तुनि कार्यकारण वस्तुनि भिन्न मान मात्र आदो कल्पिते अभिन्न मात्रमान आदि आत्मेव एक अद्वैत वो एक अध्यात्म सत्व है वास्तव है अभिन्न मात्रमान आदि एक आत्मा ही है, आत्मा मान मात्र आदि अभिन्न एक ही स्वतः और कल्पना से कार्यकारण वस्तुनि भिन्न मान मात्र आदो सत्यामपि कल्पित है। सतश्चितो अद्वैतम न व्यन्यते, कदाचित कल्पना जो अनेक होने पर भी स्वतो अद्वयम सदा आत्मा एक है, वो उसका विघातन नहीं होता है। चिदात्मा स्वसिद्धो देशादि अपेक्षते न वा, स्वसिद्धि के लिए यदि अपेक्षते तो घटाधिपत सद्वैतम, नापेक्षते चे द्वितीय नियत भावानुपपत्ति, तो नित्य तत्व कैसे होगा? नियत भावानुपत्ति सिद्धि के लिए कोई यदि अपेक्षा नहीं, कहाँ भान होगा फिर? निश्चित भान कहाँ होगा? सद्देश कारादि नहीं तो फिर कहाँ अन्य किसके बिना उसका भान कैसे होगा फिर? इत आशंका है न देश कालावस्था दा अपेक्षास्त्यात्मन स्वतः अनन्यापेक्षा संसिद्धेर देशादेश तदपेक्षत देशादे तदपेक्षत आत्मन स्वतः देश कालावस्थादु अपेक्षा न अनन्यापेक्षा सिद्धेर संसिद्धेर देशादि तदपेक्षत, देशादि तो आत्मसापेक्ष है और देशादि अपेक्षा ने आत्मा को अनन्यापेक्षा संसिद्ध, अनन्यापेक्षा संसिद्धेर स्वतः आत्मन देशादि की अपेक्षा नहीं और देशादि तदपेक्ष है तत्सापेक्ष है। तत्र हेतु स्वतः सिद्धे देश कालावस्थादु अपेक्षा नास्ति कस्मात् आत्मन स्वतः सिद्धे, आत्मन देशादि सत्ता स्फूर्ति हेतुत्वाच्च देशादि सत्ता स्फूर्ति के हेतु आत्मा है, न तदपेक्षा देशादि अपेक्षा न देशादि कौन सा श्लोक तैतीस में हाँ देशादि तदपेक्षत आत्मन देशादि सत्ता स्फूर्ति हेतुत्वाच्च देशादि तद देशादि आत्मसापेक्ष है, किं तर्हि तत्सापेक्षम किंतरी तत्सापेक्ष तदा देश देश काल निमित्तादि व्यपेक्ष वस्तु यद भवेत तदेव तदपेक्ष स्यान् न तु देशादि सिद्धिदम्। आत्मनो देशाचम किं तरी तत्सापेक्षम देश काल सापेक्ष कौन है? देश देश देश काल निमित्तादि व्यपेक्षम यद वस्तु भवेत तदेव तत्सापेक्षम देश काल सापेक्ष होगा, न तो देशादि सिद्धितम देशादि को सिद्ध करने वाले देशादि सापेक्ष नहीं, देश काल निमित्तादि अपेक्षा जो सिद्ध होता है वो तो तत्सापेक्ष होगा। तरी किंचित देशादि अपेक्षम किंचित नैति द्वैतापति देशादि सापेक्ष कुछ कुछ देशादि अनपेक्ष नित्य कारकादि कारकादि कारका कारकादीति है प्रतीक में दीर्घ ये चाहे दीर्घ चाहिए प्रतीक में कारकादि कारकादिवसाद्यावत् किञ्चिद् वस्तूपलभ्यते क्रियाफलं तद्विज्ञेय मनपेक्षिततत्त्वकम्। कारकादिवसाद यावत् किंचित वस्तु उपलभ्यते तद् क्रियाफलं विज्ञेयम् अनपेक्षित तत्त्वकम्। दिवसाद यावत् किंचित उपलभ्यते तत् क्रियाफलं विज्ञम अनपेक्षित तत्वकम अनपेक्षित तत्वकम पंतिस कार्यस्य सर्वस्य राज्य सर्वतः कल्पितत्व न द्वैतम वत्तुतो अस्ति तद अनपेक्षित तत्वकम क्रियाफलं तद विज्ञेय मनपेक्षित तत्वकम अनपेक्षितं तत्वस्य अनपेक्षित तत्व मतलब उसके स्वभाव पारमार्थिक सर्व ही नहीं अनपेक्षित अनपेक्षितं तत्वं यस्य यस्य तत्वं अनपेक्षितं तात्विकत्वं अनपेक्षितं कल्पितं क्रियाफलं तद्विज्ञं तत्व निरपेक्षे तात्विक नहीं अनपेक्षितं तत्वं यस्य वस्तुना क्रियाफलस्य तद्फल क्रियाफलं अनपेक्षित तत्वकम् तात्विक तो अपेक्षित नहीं कल्पित है ठीक है मैं उसको सुन नहीं दिया 35 कार्य से सर्वस्य रज कल्पित तत्वाद हाँ वही दे दिया ना द्वैतम बत अनपेक्षित तत्व के में अनपेक्षितम तत्व तत्व यस्य यस्य तात्विकत्व अपेक्षित नहीं कल्पित पदार्थ के लिए तत्व की अपेक्षा नहीं प्रतीति होती है सब वस्तु उपलभ्यते यत वस्तु उपलभ्यते तत् अनपेक्षित तत्वकम वस्तु हटा दिया दृश्यते तत् तत्व अपेक्षित नहीं है तात्विकत्व की अपेक्षा नहीं है क्रियाफलम स्वकल्पित है 37 क्रियाकारकोरिव तत्फलस्यापि कल्पितत्व कि न स्यात् क्रियाकारकोरिव तत्फलस्यापि कल्पितत्व कि न स्यात् इति आशंका है तो फल कल्पित नहीं मानते क्रिया बोलते थे क्रियाफल तद विज्ञान क्रिया फल क्रिया का फल उसको मानने पारे में थी व्यस्तु वस्तुधीना ये तो विद्या कर्तृधीना क्रिया किला कर्त्रादि चात्म मोहोत्तम वस्तु सिद्धं सतो द्वयम् विद्या वस्तु अनुसारित्वात् क्रियाकारकस्य अविद्यत्वात् विद्या तद्वस्तु तत्कार्य क्रियादिध्वस्तेर आत्मवस्तु कूटस्थं सतो अद्वयं स्यात् इसको ओम।